Усе маўчалі прыгаломшана. Басяцкі казаў далей: «Вы палічылі іхняе з'яўленне няшчасцем? Наадварот, сие сведчыць аб промысле Божым». Ён абвёў разумнымі холоднымі вачыма сяброў. Ва ўсіх членаў сінедрыёна былі не тое, каб танзуры, а проста такі даволі вялікія плешы. І мніх усміхнуўся: «Аб тым, што без ягонай волі і волас не ўпадзе з нашай галавы». Шчапіў вузкія нервовыя пальцы. «У краіне цяжка, неспакойна. Каб не было гэтага прышэсця, яго варта было б выдумаць. Толькі наша лянота перашкодзіла нам у гэтым». «Але як?» – все яшчэ жахаўся такой справы Лотар. «Я сказаў і ўратаваў сваю душу», – усміхнуўся дамініканец. Яго зразумелі правільна, хаця і не ў тым сэнсе, які меў на ўвазе аўтар прыказкі. «Так», – сказаў Лотар. «Ну, валацугі, хочаце быць апосталамі?» «Не!» – хорам адказалі валацугі. Усе здзівіліся. «Тот бок як гэта?» – спытаў камар. «А так», – адказаў Юрась. «Махляры мы, жулікі, гэта праўда. Можам нават сарочку з плота сцягнуць, але апосталамі быць не хочам. Ведаем мы, што такое азначае звязацца са слугамі Хрыстовымі». «Праўда, што», – загучалі галасы, – «але смерцю карайце, а апосталамі быць не хочам». «А вось гэта мы зараз паглядзім», – ашчэрыўшыся сказаў Лотр. «Кат!» Чалавек у агністым капюшоне падышоў да схопленых. «Вядзіце іх!» Варта рушыла да ліцадзеяў і павяла іх да страшных дзвярэй у заднім муры. Брама палала, і цяпер яе можна было б лёгка выбіць самым простым ударам бервяна, але падлога тунеля была густа і тоўста, дзюймы на 4 засыпана жарам. А тыя, што біліся на мурах, усё яшчэ не маглі зламаць добра ўзброенага ворага, закутага ў латы, і прабіцца да брамы з унутранага боку. Жар палаў, шугаючы сінімі агнямі. Такі самы жар палаў і ў катоўні. Жароўня з ім стаяла проста перад тварамі ў бадзях. Па скляпеннях скакалі тені. Чырвоная цэгла здавалася крывавай. Чорнай паласой перакрэслівала зарыва бервяно прэнга з цёмнымі раменнымі петлямі. Маскі, што віселі на сценах, здаваліся ад скока ў агню жывымі. І як маска, што ажыла, стаяў перад валацугамі кат. Ён адкінуў капюшон і застаўся ў лічыне з барвянага шоўку. На сценах, нібы залітых крывёю, віселі акрамя масак варонкі, шчыпцы, ціскі для ламання рэбраў, стаялі ля сцена брыдлівыя, незразумелай формы і прызначэння станкі. Братчык з непаразуменнем абводзіў усё гэта вачыма. Тут працавалі таксама чалавечая фантазія і ўменне, працаваў чалавечы мозг, і ад усяго гэтага можна было хутка і назаўсёды пазбавіцца веры чалавека і ў ягоную будучыню, ў ягонае прызначэнне і ў тое, што з гэтай жывёлы калі-небудзь што-небудзь атрымаецца. Ён не падумаў аб тым, што самое існаванне такога сведчыць аб тым, што ёсць, няхай сабе і рэдка, іншыя людзі, дзеля якіх гэта ўсё існавала. Тут немагчыма было думаць пра гэта. Тут было пекла, тым больш абрыдлівае, што стварылі яго людзі, а не д'яблы. Жалезныя з іглами шлемы, іспанскія боты і іншыя невядомыя. Сучасны чалавек незнаёмы з сутарэннямі гестапа, асфаліі і іншых падобных устаноў. Параўнаў бы ўсё гэта з кабінетам зубнога лекара і тым абрыдлівым пачуццём той дрыгота, якую выклікала ўсё гэтае начынне ў дзяцінстве. Але гэтыя па розных прычынах не ведалі кабінета дантыста і таму параўноўвалі ўсё гэта з тым, чым яно і было, з катоўняй. Нельга было паверыць, што такое можа быць між людзей. Братчык заплюшчыў вочы і з сілаю шчыкнуў сябе. Ты што, мазахіст? Спытаў кат. Гэты голас вярнуў Юрася да прытомнасці. Не, сказаў ён. Я проста усмерчваю плоць і заадно веру. Усё было на месцы, гэта была праўда, і воласам не варта было ахвяраваць дзеля ўсяго гэтага быдла на ўсёй гэтай паршывай зямлі, хай бы сабе выдахлі. Гэта на што? — спытаў тузе аўтухконаўка. Нельга ж забіць падабенства Божае, — разважліва сказаў кат. Трэба, каб яно раней перастала быць Божым. Падабенства Божае, думаў братчык. Падабенства самога сатаны, вось што, бруднае быдла, не Садом і Гамор, усе гарады, усіх вас, всю зямлю трэба было выпаліць агнём і перасеяць новым насеннем. Ён узняў галаву і аглядзеў усіх. Два-тры вартыя твары, ды і на тых жах. Хай бы ж яно, гэна, не хачу, сказаў Акіла. Пачынай, кат, скамандаваў Лотр. Ну, ці на прэнг, ці ў апосталы? У крывавым святле твары іхнія былі, як пашчы саміх д'яблаў. І раптам зарыва аддаўся гучны голас. «І слухаць я вас не хачу», – сказаў Юрась. «Галасы у вас д'ябальскія». Жаба ўжо вярнуў сабе спакой. «Брэшаш, раб! У начальных людзей д'ябальскага голасу быць не можа. Нават калі Ірад гаварыў у Сінедрыёне, і то народ усклікаў, «Се голас Бога, а не чалавека». Лявона конаўку падвялі да прэнга і заламілі рукі назад. Прэнг зарыпеў і пачаў набліжацца да рыбака, як страла пад'ёмнага крана, сказалі б вы, як прэнг, сказалі б яны. Лявон бегаў вачыма, у якіх усё яшчэ бачны быў, відаць, забыты забіяцкі азарт, забыты таму, што рот скрывіўся. «Ды што? Што там, хлопцы?» – сказаў конаўка. «Я што, бадай, што і згоден?» «І я, і я, гэта і я, а чаму б і не я?» «Гонар мне не дазваляе на хамскім тым прэнгу. І я!» Галасы гучэлі і гучэлі, і разам з імі пасялялася ў сэрцы пагарда. «Вось і добра, дзеці мае, — сказаў дамініканец. — Блаславляю вас». «Я не згоден, — сказаў раптам братчык. Ён пагарджаў зараз гэтым быдлам аж да апошняга. Худоба, паршывыя свінні, жывёлы, чарвякі. Ведаю я, не еш вішні з папамі, каменьчыкамі закідаюць. Ведаю, як звязвацца з псамі пана Бога. Я, калі пройдзе ва мне патрэба, знікаць не збіраюся. Бадзяга я. Вось і ўсё. Шкадую, сказаў Басяцкі. Кат, уздзейнічай на яго міласэрным перакананнем. Біцца не мела сэнсу, як на эшафоце. Потым будуць казаць, што баяўся, што кусаўся, як пацук. Каты трох падручных схапілі братчыка, здзерлі з яго адзення, корт адабралі раней і прывязалі да кабылы.